نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي كتاب الإنمنا بغرغا سيهولا أمنا أولي باب منا ويا باب مغاني شكيناي كتاب الإلم أباب مغاني شكي أمي على دلالة كان دماء فوشي بجمانا على غافة فمي أدام باب الغرب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره باب الغرب babu ni be kuma fe mun awde kadimi fil mauidati ni be wajulla yani wajulla ka to wajuli la kadimi wa ta'limi wal nabi mo kala na kadimi idara ma yakrahu ngadimi ngue na ifenda de abesemi ko okuma na nayo ye ka to wajulla be dimi wala be mo kala na abedimi wala daludo kaira ka fo mo go se ka to wajuli ni mo kala na kadimi nasro dimi gonana ware babudla ka atoko ko ye abuna ni hada tafana ye ni mo kuma simtiya hadathana muhammad bin jibir har sa kula bukhari amne mina muhammad bin kathir fara sufyan ofana go mo mi ki wara hadisa na o ye sufyan ye ويا من منا وتغي ابن ابي خالد وفنا من منا وتغي كيس ابن ابي هازم ويا من الصحابه منا وي ابو مسعود الانصاري قال رجل يا رسول الله عليه دوكو كو تشركو على كرما على كتشيدين لا اكاد ادرك الصلاه قال تنيني غنا تني يرسرو mimma yutawwil binal bila fulan fa se karta amati bi tokofo an ra tida sa talaga lamati bi tokofo ago karta be sire jana en koju o karta yu ga amam ga sire jana kama ale re be ni ga jama sire to kama kama raitu man ya sallallahu alaihi wasallam fil mawdi ashad rawadan min yawmi rubbana kuma lakalla de kosa ne abu masudi kalema ala kray wajuli la katlaka dimi katmani do taka asra foli mi marai ko uluga almami ale bene na jama'ati to imam yere ka tiri jam jam kam kayu la ba fe go kuma nya fo adimina ola fo ga da matu fa qala ayyuhan nas rubbana ayatu tubaqi ya kafi ko aw mago innakum munafiruna abe mago gane ni mɔgɔ min bɛ seli mɔgɔ ye kan ka fɛngɛnya de o fana kana jɔ cogo kɛ min bɛ mɔgɔw la gɛn min bɛ mɔgɔw gɛn fo bi ko bɛ seli dabila mɛ min bɛ seli mɔgɔ ye i b'a fɛngɛnya de ka d'a kan mɔgɔ minnu bɛ seli nɔfɛ mɔgɔ dɔw b'a la banabagatɔw don mɔgɔ dɔw b'a la mɔgɔ minnu dɛsɛlen don olu fana b'i nɔfɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a la minnu mago ka ca kuma ni y'a dama tɛmɛ o mago bɛ se ka ta o mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen i b'o bɛ k'a lahala jateminɛ i bɛ sɔrɔ ka seli kɛ kɛcogo la min tɛ mɔgɔw degun o kumana hadisa nana laɲini jumɛn kama ala kɛra dimina parceke fɛn dɔ de kɛra n'a dimina la o ye jumɛn mɔgɔ dɔ k'a fɔ anw ka alimami bɛ seli janya f'an bɛ a kɔfɛ seli t'o kama donc o kɔrɔ ye a bɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ yanni misilataga la kuma an b'a fɔ mina k'a fɔ imamu man ka seli janya k'a dama tɛmɛ fo ka taa se mɔgɔ ka degun yɔrɔ ma o tɛ bɛn o bɛ se ka bɛn nafila la nka o tɛ bɛn farida la o kumana nin ye dalilu ye k'a fɔ seli a bɛ kɛ ka bɛrɛ bɛn i n'a fɔ ala kɛra ka suna cogoya de ma seli nin fɔra dɔw fana bolo ka fanga nya foka da mata mai ka kai tinye ni ofana mafo ina fama nyoko na yesu wolo sella tuka mna wolu nyen la fula wolu le fona kanga dina yare ngaba tuganya a foite dafa ni man dulla yani ga biri ka mafa a wulla na tena yani tena da duma a wulla wolu fana te ya ni sirike chugo moyi ofana bu tintini ne ga ka fola kra ko sirika tuganya nana fura ko ka tuganya tuganya le ne jima ale yare ma ka tuga mna ode tuganya ina fa sabo galla kalli sirama ne mon ci bama ka fo ala kra ga sinitu a bere benendo as jamjante surmanu fanate a bela jere benbe hakala krap me sinin sabo yo tele ina fo riwada nana ire a suran do fo imam do fana ye kuka to kulukala noye muaz bin jabali o fana ye sinin jamjam ba nyogona kani mo godo ye fo mo godo sin tigara ba ko fe kata kata ta tasila re kata na ire o kuma sira muazuma muazu boko mi sel tiga ka taka ko ina figire o kuma foli sira che ma ko muazu ko kai na figire ko de la kai sel tiga mai ma be che ma apna muazu wele ka tala krape ni man si ba ma ala krae muazu jalaki ako afatanu anta ya muazu ako muazu yo ka bogola fitne jade ya na rusil janya foka bogola fitne kasra wa fa ne be sili mo ye wa shamsi kala ne be sili mo ye walili kala ne be sili mo ye sabi kala do mo sura nu nu nu filani ni sila no le ka sili be ga hakala mai atiga jam jai atiga surmai gira sura mu fo mo aje ka kulu kala suratu fajr nu nu suratu lili nu nu ona nyo ona nu nu yulu kala suratu shamsi nu nu ani sabi nu nu yulu kala olute jam jam bawe olu bere bere nu ala ka wure fo muazu na hali do wulo lu fona ga jam hali do wulo ni sabi kala fona ga jam do wulo tate suru wulo tate ya ni jam jam ko wulo tate dro siri re ke tu nyuma ni mando wulo imam mana suratu shamsi kala obe jia ale jena na suratu fajr kala obe jia ale jena o kuma lu fona tate do re parce siri re ni ke tula wata ka daga wira dara do mata ala ka ambra jene kisho mana fara ko ka tanya tuganya yala kare a keke chugobna ana ke chugobni ya foka sura munu fo ode tuganya yi ala gali mana da ba wala an san shaidu jme kaira ka fo mi sili jina ka da mate ne fo ko fa mbo da ko kale wirab na tilip toy akama ala kara di mina kuma ne nofa foka da mate ne ba se kana bara ke mi mo ke na bo e misir la silla ala ka amla jere kisho ma Muhammad harsa min daroka بغاري امن عبد الله بن محمد لا حدثنا عبد الملك عليكو يعني كام نام غمنا وي ابو عامر دي شنو انت ساكن نادي اها حدثنا ابو عامر اها سنا هو عبد الله موكلني قال حدثنا سليمان بن بلال المسلم عليكو كام نام غمنا سليمان بن بلال نعم مدينة كاي ربيعة ويامن ربيعة تلا نعم أبو عبد الرحمن الدين ويامن مغامنا ويجيد من بعثي وكما أولاد ويامن يزيد بن خالد الجهني النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقمة ألغو ألغا تشيدي نمان تشيباما dole na kana ni dinga ni miye fen tomo tuba ga chugodi ti ware tomo ye fen na tomo fen fa ma baro ya tomo o bana ya la kra ni na iko mo ka chugodi fa qala arif ka aha ala kra ka ma ukmana ibe ajuru juru mi sirre ma bore dala ibo tomo ken fo boye juru ble ma ne be bore ni dala wal ma juru fi ma ne ba dala wal ma garje ma ne juru je ma ne ba dala parce que waat la warga bora de kono ka dasri alista chorwa kene no be burisi kono warga bora de kono ka dasri ka blaw ko dum mana ba ait bora kono fen fo ma bora islamani jigar mi wo klor fo ni bora do to war ba kono adat le mani ni mini gari hake ni klori hake ni dalwa akufo mi jurmi ba dala iba ko fono de One of Kalakara will keep up for the red cup, water, the cup of water and chlorine. He would have formed away. Nothing back on out to form away. Because any more in Kakado would have not gone for season. They want down to the Jurum Vadala, Kafo, Jurum Masna, and the Vadala, or the Kalaka Dazri. What about Boramimana, Yanni, Borani, a clear blame, and one must be Mano. He would have wanted for the Ranka Doma. Why fast? Why fast? Well, ma, what are you let limits to go when I wish to go for now? You don't bother a milk limits in your flooding. While I'm milk limits in your body. While I'm milk limits in your body. While I'm milk limits in your body. While I'm milk limits in your body. While I'm milk limits in your body. While I'm milk limits in your body. While I'm milk limits in your body. While I'm milk limits in your body. While I'm milk limits in your body. While I'm milk limits in your body. While kana dula ibi stanole nege ibi to ka ko fo ka fo ye bora do soro na fulu ba kono a juru clore ni a juru siri tugo ni ibi stanole nge ka ko fo mhm obmane stanole le da fara ne tigi mala ibi se ki da mun tala na ibi se ka do nga duli monte da ga ye fuga stanole nge fulo ka ko fo donna ibi fo shara hawla iba ko fo tuga mina jama dala je yoro juma dun o fe ibna misrilla kana kufo na bala silbi na wakati ma ta sen mikore na iba kufo sugu fio la iba kufo dire ba do ma fo jama misro yoro mu na iba ta ta kufo yi ni hal na tigite kuna fo ni misra sura kata la sama iba la tete o chuwala mo ngani wakati na bala se yoro mu na uri a chachala rajo dunu tara yusu dunu na kata kufo ya ta mu yoro mu na su ko na mu na biela plasila ka kufo a bo chugo la tara jola funa ka ta nye fara jola lu funa wata ma shonfo o da ku fa chugo yani ni wati na o mana ku fa li waji de re pas ka nana ali sala chugo mana ku arif hasana ki ga sanga ni ga ka ku fa ya mariya de do alamur lil wujub kra ya wara fa mana waji le ba ke di ba ku fa de waji le ba ku fa de kana mun ka blai fenti ne ya blai fenti ni ma ku fa biwa don akura yere a to tunu mata fe iba ku fodi fo mo ka don a fa ku fora wa ku fo ni ma wajibi ne don na go halibi na fulo do wa ku fo da fe boke ya na rajamu ma fi asan uta fo ni warte uta warta raje sula ka fo ko sana tunna ka bi bulo halibo wa la tara wajibi de ka ku na yira na tigira na ga wadi mo ta na ma di ma fa na yala kara ka suna de ke wajibi mi fara yo de wa tara fe ka ku fa ku fo chugo yi an fa bi fi ga warde bo ka ku fo fa in jaa rabbuka fa'adhiha ilayhi ubmaniya kufa nana iba addi atigima iba ga nafulo dama fala fadola je ala krayi ni nga ko nyame du no tunna odun iba ga chugodi nyame tunne ni osara iba ga chugodi fa marrat kala kradimna uyi ngalla fo adafru gu flablina muna che nyame yi ngalike ka ko ni nyame to mo muna bo yi ngalike wala kradimi aw qara ikmarra wajhaka wal ma qala kradimi na fa nyere blena qala ubuna ya kan to yin ngal kelama wa ba laka wala ta ko mu be ene nyame ke yana qara nyame be ye sira lawa ubuna qara mu ngam ngal nyame to mo pati bo tin ye sira la ma ana fa kana ga nyame na ga jibe nyoka fe na le jimi am sira wakati jana mi no tame na jimi stanga fa se ga fama ate jimi don wala na ga jimi nyoka fe itna mi na kiuta jida ma ko kungo ko mi no bala ani a sin toro fa na be nyoka fe ya na sin ala ba qurati de se ga tama ga tata bona yoro la taridul ma'a abu jinni na yireye kata jimi ayireye mo ta le je na ta jimi yoro la le ba ga jina re kami wa lere be yiri ro ina re ka ta ga dumni ke nyame ga la hala yo de fazarha ukma ni nyame ini yo tune o to e kana soma hatta yalqaha rabbuha na na tigi be ra do no na ne bu na kana nyame ne ka tu no tu nyi sai bo to ayre man ti aso ale be ji ni ayre ka mi ayre abe bi ni ayre ko du ayre abe kuma ka tro kuma ayre ma mna jima jinu wa me parce que le furu do be na be suma do kono o suma mi do furu flana mi ngono ni kunga mi na bo la bo kana da kono ka tla ko nyimi ngala se ni tuni nyame be tele ma kura o tin yasa o toyi o tin mana yo baga nyame me kana so ma ko tunna pa la pa bola na ko mana ni baga mseni du yo yo no tunna do ni yo soro ma rasuluka ma ko o yita yi se ko koni mne ni ba mne balma do bna mne ne e balma do fana ma mne surugo bna mne hukuma ne baga mseni tu ne kuma kona dara o mne kana toyi ni ma mine yohono ba mine wal masrug ba mine abe mu do sila o opmana ni ba ra ka fo yani babu mi fo ka fo wajil la ko ka dimi ara de fleni rasul dimina muna feno ni ngalike no nyame a dimina o ni ngalla pase nyame hal no tuna o wiye o tigi bo ni ko hal ni masoma mo te soma ale tena fa bagam se ko warab nam ne warati na sama o mana men bagam se ne dulu man do ibo lumine ibo tiri nyini ya tiri ibada ma ni na fulu ma te no fana ibo mine ibo tiri nyini sangale ya tiri ibada ma na tiri re ma ima na du fo sangale ga dafa no da fara ya du halo ko na tiri ra iba sara tiri ma ah ni wa to misri ko no ko misri ko na garnyo be misri barala be ba du luma na atigi sira misri la kanyi ngani go tina dama yodi yodi misri barakala ma bana olu be ai ga du ma dura bana alman ma na miguru ta ka fanyen ni tunna bene bolo fen tunne te ko fa misri kono jamana alman ba mena ka mara indoro ni mo ga misra misri nyemo ga dama ka fa ni tuma na abi wa dama wala hadisa ni misra ka shahidu dudoro ka fo mo ga misra to wajulla ka dimi ni fen fora mi dimi amma fa mi hadisa ni hadisa muhammad ibn al-ala kiru awara na ibn al-amina ibn al-ala oko ya mina muga mina abu usama oya mina burejila oya mina abu burdala oya mina fala abu sala shari aleko ku ya lagra ni nga kodo la ko munun mandai abe femunun ko oya ni nga olula mam na yini na le chaya ka chaya ga chaya rasulu da dimina sa basu ya ke na ko korobol yini ngalu alawa na fadi mina ni ngalu nuna basu yini ngalu do be ga mo bolo tuma do ale ku wira tala maro to waju na bi ni nga ko do la ku wira tala ya ya rasulu yini nga ka yini nga ka yini nga alawa na ko adimina tuma fara mina adimina ay kanto mo ma dalu ni Allah shi ko ni fe fe a ja ka ni ni ngala ni mi a ja ka ni ni ngala dola ka ni na ko ni fa jo ni ni fa jo ni aha ala ako o ma ke fa e huzafa de na dona mi fara abu ko mi ke yi u me ga fa fa de fara dowa fa e kar sai a fa e kar sai don fa ga ga re mi ala kra o fa e kar sai mɔgɔra wuli la tugu o y'a ɲininka o fana k'a ma ko ne fa ye jɔn ye a ko fana ma ko e fa ye salimu ye shayba ka mawula don a ko fana fa fa ye donc a bɛ komi mɔgɔ fila in bɛ ka fa ko tun ɲagaminen don mɔgɔ bɛ k'u danbe ka taga fa dɔw ma k'a sɔrɔ t'u fa ye o tuma na ala ye ciden ladɔnniya a ka se ka fa ninnu jira. ala da ala dunya ka tsira u fa u jira wala ka ku fa ka tsai walamma ra'a umara ma fi wajhihi mam nanu da nani ngale da mata mata umar na naye ka fo ala kara dimina wa ta'ala kara nyaka qala ya rasulullah kuma ko ala kara ma ala ga cide kamel tubi ka ta'ala ma ala ni gabo ala qura ta'ala me tubi yani ka nimsa ni ngal baina ay ka fo ni ngal cara fo ala kara dimina do mare ni fo wala ta ni ngal ka dabla amel tubi ka ta'ala ma hukuma nina an b'a faamuya nina ka fɔ yani adamaden ni ɲininkara fɛnna fɛn min ni i b'a kɔn o kumana a bɛ mɔgɔ la dimi o kuma o ɲɔgɔn dimi baasi foyi t'a la an b'o faamuya halisa nina o kuma dɔnna b'a sabati nina ka fɔ dimi fasɔn ye fila ye dimi dɔ bɛ yen nɔ o b'o wele ko ghadabul shadidu dimi gɛlɛnba dimi gɛlɛn dɔ bɛ yen o tɔgɔ ye ghadab laysa bi shadid ibe diminga fangama buya dimin gele ma jmay mu'mina dimina hala ta ga fota don hala nyete mugala turu odimbe don mu'mbe ti nabo dimin yona hakela amwa na ke kiriti gala ka to dimin konnana nabo dimin yona konnana hali don ngala do amwa na black fatwa ga ka don kula funi ni abe dimi dimba ti rola fo hala ta ere kalama tuguni abe femi fo atano hal na maluma nyoko nana kana kuma fe anyetila amogotila o dimi gele ni mo ko bola dron kana bla ko nyene ma foila ni kiriti gala do aya ga kirila jo ni doni kuma fola do ayo kuma la jo ina fo nyoko nana hadisala sunan bi abi daud rasul ba fo la talaqa min ighlaqin la talaqa min ighlaq ko rai o dimi nyoko nana mona mo min soro al na ko ka buso furusa sharata jete furusa yi mombe dimi foga da mata me faba da mari ya kono kuma hal na bo dimi mo na furusa kai ate jate mata mo shite muso bla ni madimi i dimi ne ba dawo na dimi ne jate ne dimi su guji meno na kra dimi gele ma ko nyo na do a dimi na hala taka ko keta don hali mo ba mo na kuma ka tulu lame anyete fuila o ni igla ku ni mo ngam ngadimi me soma ni kritikala do aga kirite jate abe se mokir la waati konnana ni doni kuma fala do amanga fatwa ke hal na muso furusa waati kona te jete sharafe donna do ere kitabu dilani masala doron kama doni dumin girima ngama ibnul qayyim al jawziya kitabu kele ni doranya fole kama kala kule ke hadisa ni la talaqa min ighlaq ko shara ta kana nai ko kitabu kele do mo dimin nuna be mo gamna dara kunyema kumana dron yisi me bwala tangi ni ma ni dimi maba na dimi fitini fana be no ro dimi jmai ara ma dimi ga fota do akonna na ibi ga keta fana do akonna na ah bashi tola oti la moka fatwa ke bashi to ga furusa la bashi to ga pasage aba ga nyene ma be maitrize akonna na dimi ma tunu ka ba hakli ka aba ga fota do aba ga keta do onyo na nu bashi fota olukaila ala ka mesa no babu man baraka ala rukbatayhi inda al-imam aw al-muhaddith ni babu mu ngani kono tonai abe kuma mi ngabukare ko man baraka ala rukbatayhi ni mo ngami aturu akumire flaka inda al-imam aw muhaddith al-mami kerefe yani doniye mo kerefe kani nyongri akoro ki majgaye kuma do nye foli kamaye walma mo ngami gaula kala hadisala ko do foli kama kani nyongrai ibn al-bukhari ara ka fo ni mo gam yo ke la yi ni mane wala dalu ni mane wala aha hadatha min nana wala bukhari amina abul yaman na ufana go uya tbaran sro shi ya bi de fe ufana go kale amina zuhri la ufana go zuhri tabinari min kibar tabiin muhammad ibn muslim wori ato koy kale amina anas ibn malik la ko alaka ci de man ci bama abora ko abdullah ibn huzafa nan ne kan tala krama ko ne fay jonde akuma e fay huzafa yi kuma akara an yaqula sami ko malaka ra tura ga ta ga sin ka fay nyininga na nyininga mina ba ja ba tro nyininga le ci afa di mina baraka umar ala rusati Umar ya ka fo ala kra dibna min ya nana kali tura kumere ka ala kra ya fe man ci bama ako on jena ka fo ala yi amai wa an jena ka fo islam ya ngadi ne wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa an jena ka fo muhammad ala ka nabiyyi mai an jena noye to kra min rasul ka dibna ida ya makmabli to Umar ya ka fa dibna bo wala sa akado ka fo usgale ta ka nabiyyi mana kuma shiga ga dinana Umar sallallahu alaihi wasallam jirala ni wali korata ka fuku shiga le bara akorata ka fuku uba to ka bodi nana la akorato e kuma nana ka ni nyongre ko de jira ala nga mo ko tulle nunu kala man ci nunu me kuma da fon yoreena tamite hadisa ko na mo ko shiga mo ko na ta dawa siyaw o wele kuma ni hadisa anta nai ko Umar re aka hakito akuma re ni kuma la kal ta ci me ma kuma re ne halalai wafa chuga mna shia nunu ko ala kra kumuno fo ko de ko sa ko na kaninga wala ta ko kana fo wallahi nyame siyo da kuno ya bama arajo benkana ya ya akashin lef min wala saka ka be ya tunan ta do ya kasra no do nya ko de ko sa ti dara kanike wala sa abala halaka na ko femma fo aba kono mo ko se ka mo kono ta do ani ka fiya rete wala imam maliki ko ko mo mo imam maliki aba ka mo ata kono ko mo mo ko be ni bi dakara la kara ka sa bola ka bi waslam ya kono parce que ala mo mo nje ya ka mo mo sani ya ka mo mo yanga ko korata ku nyonte ni na na kana kuma dugu folo mo korek mi imagine ala ka kuma umi abi mo mo islam ya la ala ere mo mo nje ya kora na kono ni na na kana tiga wala kuluke mo la ngole kuluke mo kunta nyo kulu da mi tie kulu buruja ali ka islam ya tie sida tala di islam ya la sai ba da dugu folo ma sina do sha mo no mi anya mo le da kono siamu numja dengana wa fo ya aw jawati ni fen matoka di idris ni nyamulo de dakon masan baru man aali hadith salatan yifham an ne bawe kaira ka fo mogami ni abe sika ka kuma ka siye saba wala sa mo ka fa na kuma na abe kuma kan kelen sin fo siye saba wala sa mo ka fa kuma hakili jigi rasul gote kuma ga munu be ni galodo aga kola shola atara go tagati ko mo go kola shin galona aro poko poko tagati kala ibnu umar ibnu umar ko ala jinan do ama kala kra ko runu ci bama ku ya le ni ala ga kila tewa ai tigro ko na ka ko shi ya tewa akle mu waju aga hiji lawan kon nana ayo waju ku waju ku duwa mi ngara abulo ayo to ku duwa kono ku waju ka fuye arafa akara arafa de yal nyala ga kila tiwa yal nyala ga kila tiwa ko sinya tiwa do gware ni ga babu ye tarjama ni kaira ga fo ni mo gami kuma la ti sinya tiwa wala sa ga pamu bu ma be be o mi ate be sira ta la be be pa sira ala kra ya ke mo si ba mo قال حدثنا عبد الصمد وقال حدثنا عبد الصمد وقال حدثنا عبد المعنى عبد الله بن المثنى وقال حدثنا سمامة بن عبد الله ويامن أنس لا وفنا من على كرامة من شباما كوني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقوم كفوس فيها سبا نام نعطي مغوما نام نسلام داوما أبي سيجين سلامي ونفوس فيها سبا نيام مغو دو كو يام دو مامي وكورا يجانا شيئ كنزما يبزيغا مغو دو فوسان دو بافو كو مامي مزيه فمن اثر ياغي سيني سبا يدو نامي don rasul ku me salamun bla sie sabale amana ga chogo chogo mo wa chama wonna menu jama ka cha kuna bna kuma min fana fo abi tiga la fo sie sabwa ase ni tiga na kuma ga sie sabwa be famu yawo fo go fo ni mo ga ma famu ya flana ni ma famu sabwa ni na famu na bna kuma min fana fo ka bi tiga kuma na fo sie sabale حدثنا عمرو بن عبد الله الصفار. أرتورنا نانا هو عبد الله بن عبد الله الصفار. حدثنا عبد الصمد. عبد الصمد لا. حدثنا عبد الله بن المثنى. كيا من عبد الله بن المثنى لا. حدثنا عبد الله بن عبد الله. وكيا من سمامة بن عبد الله لا. النبي صلى الله عليه وسلم ويامن الناس لا ويامن الله كانوا نشيبا ما قال ترى نبا في قطما ملا كذي كم ترى كفوس يا سباري أبوك كده ولا سا مغو كافم أبوك ترى كفوس يا سبا ولا سا مغو كافم كل ما نان ناس جماعة جماعة ما نبي سلام لولو كان أبوك سلام فانا كفوس يا سبا سلم عليه السلام an na sai jama'a mabbi salam duma ko sinya sabare logara jama'a kuma muna yani salamu ne mai assalamu alaikum irwa waran nana amna musaddad la mala haddathana abu awana alego halitai kaya mun abu awana la oya mun abu bishr la oya mun yusuf la bulmahik ويا من عبد الله بن عمرو لا عليكم ko alakra ne mana ci ba ma duk me baji da alakra tura ko fe mo ko banye ta mo banye ale be jama ko fe fa adrakana ka kuna ulula wa asra sili wakati kurna ka ba na wakati no kun kurne no ka ba na wakati be ni na ba o ge la azra de kira kuna ka be wakati kuroma kira na kuna wakati na atro buka terjuta فجعلنا نمسه على أرضينا أكما أكما ترجيتا أكما غوسي مسايا غلوبا غلوا توكا تري بيا بغا تو كوكا تري يلو غاتي غابا سيجو بغا تا تكا تكا نيري وغا تي وني مسايا فنادى بحالة توكي كلا صلاة يبري كاكما أوفي ويل للأعقاب من النار أكما ويل للأعقاب من النار مغام وني سينكو نجيما أسروكا نيان جيمنا تسيرمنا تسمى بوي رسرو أوري فيه donc ko yoro nunga ngako iba ko kanya ni ga barake globo galaba tritai jiwi de tay yoro ko tawla jiti yoro ro tro kimi nyana ta tro tosuma ko na ono te ala kam ku shuma marratin huma ko kayo ko shi ya fla de wal ma shi ya saba donc awu taka tigini wala sa de kame wailu lil aqal min anar ufuna jani bona be tro tosuma ko na yoro do no fe yoro yoro ni sirji de sara yoro la jiti de sete da ere ga ku ire ga mugutala kulika mafoji desra ayrola ibe nyama ta tro no kende liji go desa ri utamu ga bise da bana liji te ga tirji ga dafa ibe ji te be ta mu ta ga tila bana to ma rasul sile na ga fois ne saba to ma ninu hal sa saba ni ula ile me ni rasul ku ne kuma abe tiga ga kuma ga fois ne saba ni wala sa ga fa mu ko sebe na bina mu go fo abu fo fois ne saba obe ku ye wala sa ga fa mu nitmo kuma taraga tinis ne gelis ne flas ne taba aga chara kuma ni we famu an alaga famu an dama oga chu bolo yoramina amo kolasi naval dum na kuma chamana nusra jana mangtuma alaga nyanga tanu tosman nyanga tanu sirul ma kuma chama abu mire jambe taga sira ubo ka da oro de ta ubo ka cha oro de kon nanga jete nana ha za yo do de ta ko kala ni se ala ko sebe na bo ko awol wal akhir wal zahir wal baqi bona asra nasu sarhu bola ka fo de kali ala ka tma yoro to ka ni nasu sarhu bola ka wala karara ka fala karara ko de kalsa to ye mo te kuran ro fuzara to ye tute utinya de فقال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال suga prebu soro kuma na ka je ka bala kara na ka lo kara mo da kuma te dalbi aw kuma de doni kuma ta te ni kuma chama la kala ko nyalo kara mo da kono suga prebu chaade suga tiga tiga no kare ni hali tado wal mani hali tate abe ko da wujuma ngona suga boro do doni kuma ta te ni nyalo kara mo da te ka tana e ka kiba te fa o chugula te do mi ka fen de fa te fe mi ya chugodo o de kwa doni kuma te so mo kwa ala ka ni ma ne babye mogobi ga jomso kala kala yani dina na kunywa ani iere ga dema fa na kala dina na kunywa to ga jomso kala kala ga dema la kala asmana muhammadin ibn salam wa ibn salam nimna na mogobi na bukhari fa oye ibn salam ye hadathana al muharibi to fana go ya mina muharibi dela ko ya mina mugamna salih ibn hayyan ko ko amir shabi ko kale ya mina mugamna wal ya mina mugamna amne aburi abu burdai ko ya mina pala ayana abu musa al-ashari ka ko kala ga cire ne mun shi ba mako ko muga sababe ubebe barakis la be soro kale muga kalte sababu abnu lu fo ulu kilo kilo nga baraji mi seba fo sinya fla mogo mini ahlu kitabudo yani yahudia dina mogo do walma nasara dina mogo do ale dara aga nabi juma na abimin ko musa walma isa Allah wana katla gada Muhammad la katugo fana ko don aga dina doy bla katugo la kata na man ci bama don oti la mo ay min ya kristiya ko no yana ga islam ala o braji ate ga kuya la ba be dama an na islam ya ko no katla ko braji fana dama don albe braji sura ko sin fla ani jomi be doga mara ko no mo doga jono Ida atta haqqa Allah wa haqqa Na ito hakedi Jona ito jona kono kala patu kujma kalaka hakedi Wa haqqa mawalihi Aga patro matiki fanaka hakedi Patala di anjini jofe Aga matiki ka hakedi Ayala ka hakedi katila ka matiki fanaka hakedi Dongo tila mwa barajisoro Ala ka hakedi abo barajisoro Matiki ka hake abo fana barajisoro Anii mwa minu jomso ba bolo Ayo jomso larabia ka jugo ka jugo nyambai Ba jugo nyena ka ka jugo nyambai Kala kala dina na fai dina famia Aya kala jugo nya fai dina re kujelo kosme kosme Katla ka kahora nya Katla ka furu Ofanwe braji flasro Katla ayo jomso lali minge Ka dila nganya abo baraji soro katla ga furu minge bo fana baraji soro fase baro jonga la hala mi ni ado ma kufi jo yi wire bla la hala juguma mono utu ira jati ada mali ya kono ble utu ira jati hala jugu nyuma ya kono ble ni jugu la ngula ke ni kuma dro kawo jo ni kasra ni ga jina jugu jugu ada hala ti yo ni jugu jugu kala bi no na no fe fase ulu jo yan to kata ku ira to bulo ku ira ga mo ku tanti hala musoma uti mole langulu mbola uti mole afuela ni kuma dro kawo jo ni ni mo gamsa daga jo so min bo ko o miru jugu ba ku na ka dilan ka mo nyina mai ka dilan ka ku be baraji fla de soro abro da ko na ni wakati kreke ni fola wakati kreke ni mu dira mo ni wakati kira ka kreke ofana ko wakati lawo o kreke wakati do maso ara ka ara nyina o a kira ka kreke mu suro do maso ara ara nyina o ah do so na la me do maso mu nu so na lu do ka kuma photo flare bo mo fana wa fana kreke nya do lu fana maso ara ka do fana tla ka son ko so se ka kew abe dinne mi na ta ya o dia ni na tra o dia ka dinna le bolale bo kra de no so ale bolo dia ka kra yi o te e bolo te ti ale bolo de ti e o ezi a famia e de bolo sa kreke ta ti ti aka na dala kra ma le fona bolo ale ta de ti ta ti ti bolo fona ba ko te no ko ala kram to ko ma fo bibulu ko no fan si fe ko pase kra o kra na tira kumi nga na kwa fe kabore yira me kwala kala ma ku fo bi wulu fasi fe ko ni wala ku kra fe wulu fana wo de fo me ni be wulu kala ma bi se bu mina o pate e anse te sama fana na isa fana to ma fo atama je ne fora o isa to ma fo se te sama na e libre be ko isa e bi wulu ko no abo ko ko bu go ti ibn awo de wulu ka to ko da emmanuel wulu wo de fo ko isa ko fora isa e bona taro sara tara kara funa ku fara musisa taw ku fara evangile kono ma yani ay barnabe ta da mo ku ci wadan tola ku tore ko ne kom bi bulu ku te barnaba re ko ne barnaba bi ne bulu ku to jate ni mi bulu na kuma ni o ko na de yohana chapitre 16 abiye no ko na le tara ko sente sirif na le ko fe nanu na kate kuma ku fe na be mi mi abode ko Ote tamashe ya. Kone ero yo gona fo, goma yanti ba nil hawa. Ote wa, kate kuma kunse. Na yimi me kabo de fo. Ote wahi wa. Fona tamashe ne yo. Obe jang evangeli kona me ruti son ko kora ru ko ratlo me gabu sa wede. an ce testament na fana ya da Deuteronome na fana ban tu forai parce que il no chapitre 33 là Deuteronome na be fana kwala ni jigina Sinai nala na Sinai mu Sinai akuma na Musa da fe Sinai o te kraya wa kuna bora kapta teir teir rajmai o te Bethlehem ya taula ramya o te kraya wa kuna bora kapta paran paran ni o te maya wa kuma to problem sa kraya to ka maganta bo kraya la sa ga tudi a bai kira da ta ma'ana bai ta mashin kire ne yau wulu ne bai yana maka fira ta wajen ala ga dora ta irana ala ga su bai assalamu alaikum.